i ośnieżona za 189 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 214,23. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 106 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Uroczystości i imprezy rocznicowe w całym kraju. 47-letni mężczyzna podpalił się nad ranem przed krakowską kurią. Jest w ciężkim stanie. Szef unijnej dyplomacji w Kijowie zapewnia, że szkoleni będą kolejni ukraińscy żołnierze. Polacy świętują odzyskanie niepodległości. To już 106. rocznica, kiedy po 123 latach zaborów Polska znów pojawiła się na mapie Europy. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano marsze, pikniki, koncerty i biegi niepodległościowe. Uroczystości państwowe odbędą się w Warszawie. Świętowanie w stolicy będzie śledził Michał Jędrkowiak. Powiedz, Michale, jakie są plany obchodów? Główny punkt oficjalnych uroczystości, czyli uroczystą odprawę wart przy grobie nieznanego żołnierza, zaplanowano na godzinę 12. Za kilkadziesiąt minut prezydent Andrzej Duda wręczy w Belwederze też państwowe odznaczenia. Będzie również msza za ojczyznę. To program oficjalny, a jak świętować odzyskanie niepodległości mogą warszawiacy? No, sporo będzie się działo na warszawskiej Cytadeli. Będzie można zwiedzić nową wystawę, wziąć udział w warsztatach i grach terenowych. Sporo atrakcji związanych ze świętem niepodległości będzie też na krakowskim przedmieściu. W centrum stolicy odbędzie się również bieg niepodległości. O 18:00 na Cytadeli również koncert pod tytułem Wspólna Niepodległa. Wiele ulic Warszawy będzie dzisiaj zamkniętych, więc władze miasta apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej. Michał Jędrkowiak, dziękujemy. Także ulicami Gdańska, podobnie jak wielu miast, przejdzie Parada Niepodległości. Zacznie się o 10:30 na podwalu przedmiejskim. Godzinę temu sopockie morsy uczciły rocznicę zanurzeniem się w Bałtyku. Jak relacjonuje Tomasz Sosnowski, za godzinę mieszkańcy Sopotu wystartują w biegu niepodległości. Podobny bieg o 9:00 rozpocznie się w Gdyni, gdzie ponadto od godziny 11:00 w Muzeum Miasta Gdyni będą do odbioru sadzonki o nazwie Rosnąca Niepodległość. W południe przy ulicy Świętojańskiej początek Parady Niepodległości. W Gdańsku z kolei od rana do godzin popołudniowych będzie kursował tramwaj niepodległościowy o numerze linii 106 nawiązującym do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciekawym elementem gdańskich obchodów będzie koncert karilonowy przy udziale trębaczy, którego wykonanie zaplanowano o godzinie 13:00 na wieży ratusza głównego miasta. W stolicy Pomorza także będzie bieg niepodległościowy, który ma zacząć się o 12:15. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Przed krakowską kurią przy ulicy Franciszkańskiej nad ranem podpalił się 47-letni mężczyzna. Jak informuje policja, ma oparzenia 4 stopnia, jest w stanie ciężkim w szpitalu. Kamery monitoringu uchwyciły moment, w którym miał się oblać substancją łatwopalną. Płonącego mężczyznę ugasili przypadkowi świadkowie. Policja ustaliła, że 47-latek pochodzi z jednej z podkrakowskich miejscowości. Prawdopodobnie 23 listopada w Koalicji Obywatelskiej będą prawybory, które wyłonią kandydata partii na prezydenta. Startować będą Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy w przysieku koło Torunia tak mówił o zbliżającym się głosowaniu. My wszyscy wiemy, od pana premiera do każdego członka i członkini Koalicji Obywatelskiej, że to będzie bardzo, bardzo trudna kampania wyborcza i że będzie bardzo blisko. Naprawdę będzie 50-50 i dlatego też decyzja o prawyborach, dlatego że każdy, kto będzie startował w wyborach właściwych, musi mieć jak najsilniejszy mandat. Za kilkanaście dni będzie wiadomo, kto zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Lider partii Jarosław Kaczyński potwierdził, że nazwisko zostanie ogłoszone w drugiej połowie miesiąca i jak dodał, kandydat będzie ogniskował w sobie ideę wolnej Polski. Polski idącej ku sile, ku znaczeniu, podmiotowości, nie zawaham się powiedzieć, ku wielkości, bo stać nas na to. Pokazaliśmy w ciągu tych 8 lat, że stać nas na to, by odnosić wielkie sukcesy i tylko kłamcy wyjątkowo bezczelni działający na rzecz obcych sił mogą temu przeczyć. Lewica swojego kandydata na prezydenta ma przedstawić na przełomie roku. Polska 2050 do startu typuje swojego lidera Szymona Hołownię. Posła Sławomira Mentzena jako swojego kandydata wskazuje Konfederacja. Do końca zimy Unia Europejska przeszkoli w ramach swojej misji 75 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Zapewniło o tym podczas wizyty w Kijowie szef unijnej dyplomacji Beata Płomecka. Unijna misja szkoleniowa ma główną siedzibę w Polsce, działa od 2 lat, a ostatnio zapadła decyzja o jej przedłużeniu o kolejne 2 lata i budżecie na ten czas w wysokości ponad 400 milionów euro. Pierwotny plan zakładał, że wyszkolonych zostanie 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Teraz jest ich już ponad 60 tysięcy. Są oni trenowani w unijnych krajach, wielu w Polsce. Na razie nie ma zgody europejskich stolic na przeniesienie misji na Ukrainę. W Kijowie ma natomiast powstać biuro łącznikowe, które zajmie się dostosowaniem szkoleń do potrzeb Ukrainy na polu walki i lepszą koordynacją z dowódcami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Lech zbił Legię. W Poznaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie ograł ekipę z Warszawy aż 5-2. Mecz podsumuje drugi trener Legionistów, Hiszpan Iñaki Astis. Wydaje mi się, że to był wyrównany mecz. Jesteśmy też rozczarowani. Nie tak miało to wyglądać. Wydaje mi się, że sytuacja bramkowa była bardzo podobna jedna i druga drużyna, więc wygrała najbardziej skuteczna. 7 goli w Poznaniu, 4 w Białymstoku. Tego czwartego dającego Jagiellonii remis po 2 w meczu z Rakowem Częstochowa. Pululu strzelił z rzutu karnego w 11 minucie doliczonego czasu gry. Mówi trener gości Marek Papszun. Niedosyt zawsze jest, jeżeli się traci bramkę ostatniej akcji. To jest jakby oczywiste i ten niedosyt jest, ale trzeba spojrzeć sprawiedliwie, że Jagiellonia zagroziła nam więcej niż dotychczasowi przeciwnicy. No i 2 razy, 3 razy Trelu kapitalnie też, żeby bronił. Trelu to młody, 21-letni, bardzo zdolny bramkarz Rakowa, Kacper Trelowski. Wczoraj jeszcze jeden mecz na krajowym podwórku. Stal w Mielcu 2-0 pokonała Puszczę Niepołomice. Z kolei nie było lepszego w szlagierze kolejki w Premier League. W derbach Londynu Chelsea po 1 zremisowała z Arsenalem. W La Liga koniec imponującej serii Barcelony. Po 7 kolejnych zwycięstwach, nie tylko w rodzimej lidze, przegrała 0-1 w San Sebastian nad piękną zatoką biskajską z Realem Sociedad. Robert Lewandowski na początku meczu zdobył bramkę, odebraną mu po wideoweryfikacji, bardzo wątpliwej, dodajmy. W lepszych nastrojach swoje spotkanie kończyły nasze futbolistki. 1-0 pokonały Kenię i wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata. Brawo dziewczyny i brawo chłopaki. Myślimy o naszych szczypiornistach. Pokonali na wyjeździe Rumunów 28-27 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Do przerwy prowadziliśmy aż 7 bramkami, do czego nawiąże trener kadry Marcin Lijewski. Pierwsza połowa. Wcale nie wiedziałem, że potrafimy tak dobrze grać w obronie i dzięki temu mieliśmy bardzo dużą przewagę, ale w swoim stylu oczywiście, bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy sobie nie zafundowali emocji w drugiej połowie. Mimo tych wszystkich up and down udało nam się wywieźć na punkty z bardzo gorącego terenu. Szczypiorniści na plus, nasze koszykarki na minus. 77-80 uległy w Sosnowcu Belgijkom, też w kwalifikacjach do Euro. Kończymy tenisem, przecież wystartowały ATP Finals w Turynie. W pierwszych meczach dwusetowe wygrane Janika Sinera z Aleksem Deminorem i Taylora Fritza z Daniłem Miedwiediewem. Dziś będzie pochmurno i wilgotno, i mgliście także, i to również po zmroku, po godzinie 16. Co ważne, gdzieniegdzie możliwe będą dziś opady mrzawki, przy niskich temperaturach to może oznaczać śliskie drogi, proszę uważać. A propos temperatury, ta maksymalna wyniesie dziś od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 9 miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Dziś bez rozmowy politycznej, bez uników, ale z rozmową po godzinie 8. Nie zaskoczę Państwa o obchodach Święta Niepodległości. Nie zaskoczę też zapewne informacją, że mniejsza gra dziś będzie patriotyczna. No takie wyjątkowe wydanie to około 8.40, ale w ramach rozrywki w świąteczny poranek jeszcze jedną zabawę Państwu proponuję. Jakby Państwo rozwinęli Rogal jako skrótowiec. Tylko musi być słodko, koniecznie. No w końcu o słodkościach mówimy. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy także do tej zabawy, a teraz Edyta Bartosiewicz na 9 minut po 8. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. Łasce w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Trzy będą mogły przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi? Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Jenny i Edyta Bartosiewicz w Trójce, 13 minut po godzinie 8. No i pierwsze odpowiedzi w naszej dzisiejszej zabawie. Skrótowiec Rogal. Jak byśmy rozwinęli? Może to być rewolucyjna, ogólnopolska grupa antagonizująca ludność. Ale miało być słodko, a tu jest wręcz przeciwnie. Nie, nie, z tym się nie mogę zgodzić. Chciałbym zgłosić rozwinięcie skrótu Rogal. Rozkoszne odczucie głębi absolutnego luksusu. Oj, zdecydowanie lepiej to brzmi, zwłaszcza absolutny luksus. Państwa propozycje, jak rozwiniemy skrótowiec Rogal? Oczywiście 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy dziś także do świętowania niepodległości w różnych miejscach Polski i na różne sposoby. Teraz opowiemy o jednym z miejsc, które niepodległość i patriotyczność będzie dziś świętować. Na to w ramach 19. przystanku Niepodległość w warszawskiej Cytadeli. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Historii Polski. Tam między innymi warsztaty, otwarcie wystawy i koncert. Ale co jeszcze? No właśnie, odpowiedź na to pytanie i także na pytanie o to, czy 11 listopada może być pozytywnym mitem, padnie teraz w rozmowie z pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Historii Polski Marcinem Napiórkowskim, a rozmawia z nim Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, to jest pański pierwszy 11 listopada jako szef Muzeum Historii Polski. Na czym pan chciał się skupić, planując ten dzień? No, nie wszystko mogłem zaplanować. Bardzo wiele rzeczy już zastałem, więc przede wszystkim skupiałem się na tym, żeby nic nie popsuć z tego wszystkiego, co jest bardzo dobre. Ale to jest też w ogóle bardzo wyjątkowy 11 listopada dla Muzeum Historii Polski, bo po raz pierwszy udało nam się jako instytucji połączyć siły z jednej strony z Niepodległą, która od lat organizowała Festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, a z drugiej strony Cytadela nareszcie otwiera się na miasto, miasto otwiera się na Cytadelę i będziemy mieli niesamowity koncert w partnerstwie z miastem i stołeczną estradą. No to może przy tym koncercie, jak już go pan wywołał do tablicy, się zatrzymajmy. On się zacznie o godzinie 18:00. Nazwę nosi Wspólna Niepodległa i wystąpić ma 16 nieprzypadkowo dobranych artystów. O co w tym wszystkim chodzi? Pomysł jest rewelacyjny. Mogę tak mówić, bo nie mój, więc się nie przechwalam. Z tym pomysłem przyszło do nas miasto, stołeczna estrada i Kajaks, który jest producentem tego koncertu. A chodzi o to, żeby w nowy sposób spojrzeć na nasze dziedzictwo, jakim jest muzyka ludowa. Będzie 16 wokalistów i wokalistek z 16 województw, z 16 zakątków Polski i każde z nich wykona swoją własną, współczesną reinterpretację jakiejś melodii ludowej. Czyli co będziemy mogli usłyszeć? I kogo? Kogo, to mogę trochę zdradzić. Oczywiście od Igora Herbuta, Grzegorza Chyrzego po Kapelę Smoczyńskiego przeskoczyłem z początku alfabetu prosto na koniec, żeby wszystkich tam nie wymieniać. Gwiazd jest dużo, wszystkie są wspaniałe, każda jest inna, a będziemy też mogli usłyszeć inne języki, bo na przykład będzie śpiewanie po kaszubsku. Jeżeli chodzi o to, co będzie jeszcze się działo, no to chyba dla was, jako dla muzeum, też chwila szczególna, no bo ma zadebiutować nowa wystawa, 1025 Narodziny Królestwa i pan sam o niej mówi, że przenosi nas do świata z gry komputerowej typu Cywilizacja. O co w tym wszystkim chodzi? Jak się dowiedziałem, że mamy mieć wystawę o Bolesławie Chrobrym, to sobie pomyślałem, wszystko fajnie, ale to było strasznie dawno. Czy my w tym dostrzeżemy coś aktualnego? Czy to będzie taka wystawa, która zainteresuje rzeczywiście szeroką publiczność, a nie tylko osoby, które już się fascynują historią średniowiecza? Rety, jak ja się bardzo myliłem. Ta wystawa od samego wejścia proponuje nam zupełnie nową opowieść o tym, czym w ogóle było średniowiecze i jak się rodziło to piękne państwo, w którym dziś mieszkamy. To jest opowieść, ja ją porównałem do Cywilizacji albo takich innych gier typu może dla starszej publiczności Settlersów na przykład. To jest opowieść o tym, że mamy bartnika i osobę, która produkuje dziegieć, to taka smolista substancja, zobaczą państwo na wystawie, i mamy rybołówstwo, i mamy myśliwstwo, i mamy sprowadzaną pszenicę. I w tym wszystkim jest oczywiście też ta polityka. Z czasem wyłaniają się ci przywódcy, klanowi, władcy, wreszcie sam główny bohater trochę naszej wystawy, czyli Bolesław Chrobry, ale nie byłoby królestwa bez tego przeciwnego połączenia różnych talentów, różnych zasobów. Na tej wystawie jest tak dużo informacji, które były dla mnie kompletnym zaskoczeniem, a wydawało mi się, że trochę o tych czasach wiem. Na przykład, czy wiedział pan, że większość zwierząt, takich hodowlanych, świnia, krowa, koń, było znacznie mniejszych w średniowieczu? A tego nie wiedziałem. Słyszałem, że konie były większe wtedy. Były dużo mniejsze. O proszę. No właśnie, ja też byłem tym zaskoczony. Takie jak dzisiaj hucuły, ale inne zwierzęta były z kolei większe. Można było upolować jesiotra, który dawał więcej mięsa niż dzik. Taka rodzina po złowieniu takiego jesiotra mogła jeść przez tydzień. My to wszystko tam pokazujemy, pokazujemy te sprzęty i stopniowo dopiero od tego życia codziennego przechodzimy do tej polityki. To się wszystko niesamowicie splata. Eksponaty są fenomenalne. Między innymi chwalimy się jednym z najcenniejszych eksponatów z naszych zbiorów, czymś, czego wcześniej nie można było oglądać. Srebrnym denarem Chrobrego, który no, zawiera w sobie mnóstwo zagadek, mnóstwo ciekawych pytań. Czy ta wystawa może nam też, oprócz tego, że będziemy mogli poczuć się jak właśnie 1000 lat temu, to czy ta wystawa też daje nam jakąś lekcję dzisiaj? Wydaje mi się, że daje nam bardzo ważną lekcję na dzisiaj, bo pytanie o to, co zrobić, żeby Polska, bo wtedy już też tej nazwy używano, przetrwała, trwała i rozwijała się pomimo zmieniających się władców czy zmieniającej się władzy. Co zrobić, żebyśmy potrafili kontynuować to, co zaczęli nasi poprzednicy, mimo wszystkich różnic? To były te wyzwania, które w średniowieczu były kluczowe. Pewien charyzmatyczny władca, zdobywa koronę, buduje coś wokół siebie, ale co będzie dalej? Kiedy on umrze? Czy to państwo będzie trwało, czy zniknie, jak wiele innych ościennych państw? Od której można was odwiedzać na warszawskiej Cytadeli? Na Cytadelę zapraszamy od rana. Tym, którzy mają mniejsze dzieci, polecam celować przed godziną 11, bo o 11 będzie przedstawienie. Można jeszcze chyba szukać wejściówek i mnóstwo warsztatów gier terenowych dla dzieci, ale z kolei łatwiej będzie do nas dotrzeć od godziny 15, kiedy to na Cytadelę będzie kursował od naszych przyjaciół z krakowskiego przedmieścia specjalny autobus, który państwa zawiezie. Można będzie po koncercie sobie wrócić, ale po koncercie polecam nie wychodzić od razu, bo zapraszamy właśnie na wielkie nocne przedpremierowe zwiedzanie tej wystawy. Będzie ją można zobaczyć także w wersji sowiej po godzinie 20, aż do 22 jesteśmy otwarci. Mówił Marcin Napiórkowski, z którym się nie rozstajemy, do którego jeszcze wrócimy, a jak wrócimy, to porozmawiamy o tym, czy 11 listopada może łączyć, a nie dzielić. Ze mną wciąż jest pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski. Jednak zanim został pan dyrektorem, pisał pan m.in. książki, a także pracował przy tworzeniu musicalu 1989. I w tymże musicalu możemy usłyszeć takie słowa. Czy możemy mieć w końcu pozytywny mit, historia, która dobrze się kończy? Czy takim mitem może być 11 listopada? Niewątpliwie 11 listopada jest przestrzenią na tworzenie takich wspólnotowych rytuałów. My dzisiaj bardzo często opowiadając o 11 listopada skupiamy się na tym, co nas dzieli, że jedni chcą iść na marsz, inni nie chcą iść na marsz, a może to jest w ogóle fałszywy trop. Może tak powinno być. Może powinniśmy świętować tę niepodległość w bardzo różny sposób. Ktoś ma chęć maszerować, tak mu serce podpowiada, maszeruje, ktoś inny idzie na krakowskie przedmieście, tam świętuje bardziej radośnie. I jeszcze ktoś jedzie do nas na Cytadelę, ogląda wystawę, śpiewa, a wszyscy razem o 12 stajemy do hymnu. Bardzo zachęcam do udziału w tej akcji. I tu się w tej przestrzeni spotykamy. Być może właśnie 11 listopada to jest takie święto, w którym możemy pytać o to bogactwo, tę różnorodność, na którą pozwala nam niepodległość. Mówi pan o tym wspólnotowym rytuale, zresztą nie po raz pierwszy, no tylko jedynym chyba takim rytuałem, zresztą sam pan na tym wskazuje, jest właśnie ten Marsz Niepodległości warszawski, który chyba jednak bardziej dzieli, a nie łączy, abstrahując od tego, jak oceniamy ten marsz. No budzi on duże emocje. Czy to święto nie zostało trochę zawładnięte właśnie taką kategorią podziału i kategorią konfliktu? Zostało, ale nie musimy się na to godzić. Rytuały mają to do siebie, że je współtworzymy, że one się zmieniają. Mogę się skrajnie nie zgadzać z wieloma organizacjami, które stoją za marszem, ale nie zgadzam się też z nazywaniem wszystkich uczestników i uczestniczek tego marszu tysiącami faszystów, jak to się czasami działo. Media bardzo często skupiały się na zjawiskach ekstremalnych. Przegapiały zaskakując to, że znaczna większość osób, które w tym marszu uczestniczą, to są ludzie bardzo podobni do mnie, często ze swoimi dziećmi, którzy po prostu szukają jakiejś formy zamanifestowania swojego patriotyzmu. Czasem dlatego, że nie miały żadnych alternatyw, więc te alternatywy warto tworzyć, a czasem dlatego, że tak właśnie im serce podpowiada i to trzeba uszanować. Natomiast nie musimy mówić, ja jestem prawdziwym patriotą, ty jesteś nieprawdziwym patriotą, tylko maszerując albo tylko nie maszerując świętujemy, bo Polska jest duża, zmieścimy się wszyscy i nasza historia jest wielka, długa i bogata i przestrzeni miejskiej starczy dla wszystkich, żebyśmy obok siebie, różniąc się, mogli świętować. To jak możemy świętować, żeby jednak to było wspólne święto? Co może być takim, nie chcę powiedzieć kontrrytuałem, ale może współrytuałem 11 listopada? No, mamy dużo badań, które pokazują, że takimi tradycyjnymi formami, w których się zawsze synchronizowaliśmy, były na przykład pieśń i taniec. Stąd dla mnie kiedyś musical wydał się taką oczywistą formą tworzenia takich nowych mitów, ale dzisiaj to właśnie robimy. Nasi przyjaciele z Biura Niepodległa, z którymi połączyliśmy siły, już od lat organizują na krakowskim przedmieściu wiele koncertów. Tam jest też taka przestrzeń do wspólnego tańczenia tańców ludowych na przykład. To jest piękna tradycja, która w Polsce była bardzo żywa, teraz trochę zanikła, możemy ją odzyskać. Sam fakt, że o 12 w całej Polsce wspólnie stajemy do hymnu i ten hymn śpiewamy, już pokazuje, że możemy się różnić, możemy być wysocy i niscy, głosować na lewicę albo na prawicę, lubić marsz albo nie lubić marszu, ale ten hymn nas może połączyć. Możemy wspólnie stanąć i śpiewać te słowa i myśleć, co dzisiaj one dla nas znaczą. A to nie jest trochę naiwne podejście, że wszyscy Polacy staniemy razem i w ciszy, w zadumie, w radości będziemy obchodzić tego 11 listopada. Mamy nie dość, że bardzo spolaryzowane społeczeństwo polskie. W ogóle świat stał się bardzo spolaryzowanym, że może to już jest taka nadzieja złudna, że wszyscy razem staniemy i uczcimy ten 11 listopada. Nie sądzę, żeby była jakoś szczególnie złudna. Ja jako historyk kultury zajmowałem się sporo polityką dwudziestolecia międzywojennego i proszę mi uwierzyć, tam ta filozofia, czy w ogóle tak różne, podzielone zaborami, skłócone, przygotowane na mord polityczny społeczeństwo, dałoby się połączyć 11 listopada, żeby wspólnie stanęli, to było olbrzymie wyzwanie. Musimy pamiętać, że 11 listopada w międzywojniu zdarzały się sytuacje, że kogoś zabito w zamieszkach ulicznych i wybuchały jeszcze większe zamieszki. My uwielbiamy myśleć o tym, że tak źle jak dzisiaj to nigdy nie było. Proszę Państwa, mamy duże wyzwania, ale nie dajmy sobie wmówić, że nie da się razem stworzyć czegoś pięknego. Nie ma w tym nic z naiwności. To na koniec, czego pan życzy i sobie, i Polsce na 106. rocznicę odzyskania niepodległości? Żebyśmy nauczyli się myśleć nie tylko o cenie niepodległości, bo o tym bardzo często myślimy, o krwi, która została przelana, ale też o wartości, o brzemieniu, jakie nakłada nasza niepodległość i o tym, że to jest zobowiązanie, które zaciągnęliśmy u naszych rodziców, dziadków, pradziadków, które pyta, co my jutro z tym zrobimy, jak będziemy w stanie na tej niepodległości budować. Ze mną był pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia. A rozmawiał Bartosz Bielecki. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Halo, cześć Halina. Słuchaj, chyba miałem déjà vu. Stoję sobie normalnie w Aldi i patrzę, a tu produkty najwyższej jakości w supercenie. O, i znowu mam déjà vu. Od wtorku do soboty wszystkie ręczniki papierowe i papiery toaletowe aż o 30% taniej przy zakupie minimum 2 sztuk. Miksuj je dowolnie. Rabat naliczany jest przy kasie. A kawa Jakobs Kronung tylko 22,99 za 500 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 9. Sprawdzamy sytuację na drogach. Kuba Domoracki. Bez zmian na trasie S17 w województwie mazowieckim, gdzie pomiędzy węzłami Ostrów i Otwock doszło do wywrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 14 zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy i w tym wypadku ranna została jedna osoba. Wielokilometrowy korek utrzymuje się na A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem i granicą państwa w Świecku w kierunku Berlina. Dużo cierpliwości przyda się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, również w tym samym kierunku, oraz na A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Przybywa samochodów także na Krajowej 94 przed Zgorzelcem od strony Bolesławca, a nieco wolniej jedzie się też na trasach małopolskich, m.in. w pobliżu Krakowa na Krajowej 7. Mglisty, zwłaszcza mglisty na zachodzie i południu kraju. Poranek rozwinie się w chłodny i pochmurny dzień. Możliwa mrzawka to kolejny minus dzisiejszej pogody, a jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to tu o minusach nie ma mowy, ale niewiele będzie brakowało, bo na wschodzie Polski termometry mają pokazywać 1 stopień zaledwie. Najcieplej będzie miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce do 9 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. W południe wyniesie 1015 hektopaskali. Słodkie rozwinięcie skrótowca rogal. No słucham, 2 dwójki i 7 trójek. Rożek okrągły, grubsiejszy, aczkolwiek grulkowany. Bardzo, bardzo przyjemnie. Rożkowaty, obłędny, górnopłukowy artykuł lukrowany. Reprezentacyjny okaz, glazurowany albo lukrowany. Chyba dosyć słodko. No dosyć słodko, ale czy może być jeszcze bardziej słodko? No sprawdzimy, bo jeszcze kilka propozycji się pojawiło. Ale teraz numer 2 dwójki i 7 trójek będzie już służył do zgłoszeń do mniejszej gry. Dziś wyjątkowe, okolicznościowe wydanie mniejszej gry. Tym bardziej zapraszam do naszej zabawy tak patriotycznie dzisiaj. Zapraszam. 2 dwójki i 7 trójek. Kto chce wziąć udział w mniejszej grze? Przypominam, tutaj za zwycięstwo przysługuje wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. A mamy 27 minut do 9. Perfekt. Wyspa, drzewo, zamek w porannej audycji w Trójce, ale w naszej audycji także Państwa słodkie propozycje rozwinięcia skrótowca Rogal. Rożek otoczony glazurą albo lukrem. O, proste i jakże wymowne. Rozkosznie oblany grubo arcysłodkim lukrem. Bardzo mi się te rozwinięcia podobają i rzeczywiście oddają charakter tego wypieku, jakim jest Rogal Świętomarciński. Trudno przy tych literkach zmieścić tam gdzieś mak, prawda? Zwłaszcza biały w literkach R-O-G-A-L. Drodzy Państwo, mniejsza gra, no właśnie, mniejsza gra to jest taka zabawa, w której muszą wziąć udział uczestnicy, nasi słuchacze, nasze słuchaczki, a na razie nikt się nie zgłosił. Ja rozumiem, że leniwy poranek, bo mamy święto, bo wolny poniedziałek i ja rozumiem także, że może to, co powiedziałem o wydaniu okolicznościowym, patriotycznym, jakoś Państwa przestraszyło, że będą trudne pytania. No nie będą takie trudne, nigdy nie są jakoś specjalnie trudne, a nawet jeśli, to chodzi tylko o zabawę. Jeśli nikt się nie zgłosi, to nie będzie mniejszej gry. I czym Państwo wtedy ryzykują? Ano tym, że piosenkę na zakończenie porannej audycji wybiorę ja. No nie wiem, czy to jest ryzyko, które warto podejmować, więc mimo wszystko zapraszam. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto chce wziąć udział w mniejszej grze? Już za kilka minut na naszej antenie. Zapraszamy. Teddy Swims i Bad Dreams w Trójce. No proszę, zagrożenie tym, że to ja wybiorę piosenkę na okolice 8.50 okazało się zbyt poważne i bardzo szybko te dwa miejsca w mniejszej grze się zapełniły, więc zaczynamy. Mniejsza gra. Stanowisko numer jeden to pan Sławek z Lubina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Stanowisko numer dwa to pan Mateusz z Krakowa, czy jak sam powiedział, z Lajkonikowa. Dzień dobry. Dzień dobry, śliczny. Panie Sławku, to pan wybierze orzeł czy reszka, ale nie chciałbym nic sugerować, ale w takim dniu jak dziś to wybór może być chyba tylko jeden. Oczywiście orzeł. A wypadła reszka. O, ale się porobiło. No to pan Mateusz wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Jako pierwszy. Pan Mateusz będzie pierwszy. Odpowiadał w serii pytań do każdego z uczestników. Pan Sławek jako drugi. I nie przedłużając, panie Mateuszu. No jak mówiłem, dzisiaj pytanie okolicznościowe. Odzyskanie niepodległości było marzeniem wielu pokoleń Polaków. Jej utrata była efektem słabości Rzeczypospolitej Obojga Narodów i działań obcych państw. W którym roku dokładnie miał miejsce trzeci rozbiór Polski, po którym nasz kraj stracił niepodległość i zniknął z mapy na ponad 100 lat? To był... Na 123 lata dokładnie. Odjął... 1899? Za długo trochę to trwało i odpowiedź też nie była poprawna, niestety. 1795 rok. To plus 123 to 1918. Wyszło nam pytanie z matematyki przez przypadek bardziej niż z historii. No niestety, nie ma punktu dla pana Mateusza. Teraz pan Sławek, panie Sławku, o kim mowa? Polski pianista, kompozytor i działacz niepodległościowy pełnił m.in. funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych. Jego wizyta w grudniu 1918 roku w Poznaniu przyczyniła się do rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego. O, ja nie Ignacy Paderewski. Tak jest, to o nim mowa i jest punkt dla pana Sławka. Ignacy Jan Paderewski to ta postać, o którą pytaliśmy, także bardzo ważna w polskiej drodze do niepodległości. Panie Mateuszu, wracamy do pana. Słyszymy się, tak dobrze. Po odmowie złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami, dowódca Legionów Polskich, czyli Józef Piłsudski, został aresztowany. Następnie miesiące spędził w twierdzy w Magdeburgu. No a kiedy przybył do Warszawy z Magdeburga w tym 1918 roku? Chodzi nam o konkretną datę dzienną. Podpowiem, że to było w okolicach 11 listopada. 10 listopada? Tak jest, 10 listopada Józef Piłsudski powrócił do Warszawy, czasami to mylone przez uczniów jeszcze w szkołach podstawowych, sam zdaje się, wyłożyłem się na tym pytaniu, jeśli dobrze pamiętam, tak, myślałem, że 11. No dobrze, pan Mateusz się nie wyłożył, mówiąc kolokwialnie, mamy 1-1, ale szansa przed panem Sławkiem, by wygrać mniejszą grę. Panie Sławku, to zostajemy przy marszałku Piłsudskim. W kolejnych latach musiał mierzyć się z zadaniem odbudowy państwa polskiego i jego obrony w 1920 roku przed bolszewikami. No a w tym wszystkim towarzyszyła mu u boku jego ukochana klacz, która nazywała się... Kasztanka. Kasztanka, pan powiedział, tak? Tak jest. Tak, bo nie kaszanka. Nie, nic nie przerywało. Dobrze, kasztanka, oczywiście, że kasztanka. A więc pytanie zaliczane jako odpowiedź poprawna dla pana Sławka i to pan Sławek zwycięża dzisiaj. Proszę, nawet rzeczywiście niepodległościowo zabrzmiały te fanfary. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję. Również dziękuję ślicznie i gratulacje panu Sławkowi. Dziękuję, panie Mateuszu. Panie Sławku, ja także gratuluję. Na koniec zapytam o piosenkę na zakończenie porannej audycji. Zespół Dżem, piosenka pod tytułem Kiepska gra. A czyli kontynuujemy celebrowanie polskiej muzyki w 11 listopada. Tak jest, jak najbardziej. No dobrze, mniejsza gra nie była taka kiepska dzisiaj, mam nadzieję, a na pewno nie dla pana Sławka, ale Dżem zagramy na zakończenie, a teraz Szama i Krab w Trójce. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pięć. się krab na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak, bezpiecznie wie się krab na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak, bezpiecznie wie się krab na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak, bezpiecznie wie się krab na złotych szczypcach ma czary mar. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można Mamy 11 minut do godziny 9. Chciałbym jeszcze na koniec naszego porannego spotkania zaprosić Państwa na wieczorny punkt programu w Trójce, ale zanim to, to słowem wstępu o swojej pracy opowie Karol Grygoruk, fotograf od lat dokumentujący szlaki migracyjne i obozy uchodźcze. Karol o swojej pracy mówi bardzo mądrze, proszę wysłuchać uważnie, między innymi o tym, że rzetelny komunikat wykonanego zdjęcia polega na tym, że nie sprowadza się skomplikowanych procesów do prostych haseł. Coraz częściej, na szczęście, zauważamy, że sam akt fotografowania jest nierówny. I to nawet w zwykłej sytuacji, w sensie w zwykłej rodzinnej czy przyjacielskiej. A co dopiero w momencie, kiedy ta przewaga jest dużo, dużo, dużo większa. Ta dysproporcja istnieje już między osobą fotografowaną a fotografującą. Kolejnym płaszczyzną, kolejnym poziomem jest właśnie ta sytuacja uchodźcza, sytuacja na szlaku, a jeszcze kolejnym jest sytuacja bycia dzieckiem. Czyli nie fotografujesz dzieci, jak fotografujesz w ośrodkach, w których są uchodźcy? Fotografuję, ale jest to szalenie, szalenie skomplikowane i wymaga ogromnej odpowiedzialności i też świadomości właśnie tej nierówności w tej relacji. Ale dlaczego fotografuję? Kiedyś miałem silną zasadę, że tego nie robię. Wiele społeczności, które fotografowałem, załóżmy, w obozach uchodźczych w całej Europie. Wiele z tych społeczności było społecznościami na przykład konserwatywnymi, gdzie w momencie, kiedy pojawiał się mężczyzna fotograf, moim głównym dostępem byli mężczyźni, w sensie osobami, z którymi mogłem porozmawiać, które mogłem sfotografować. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, jak bardzo zaburza to tą narrację dotyczącą uchodźstwa. Mimo tego, co mówi się w mediach o młodych mężczyznach, którzy idą na szlakach migracyjnych, co oczywiście jest również prawdą, ale jest to dużo, dużo bardziej skomplikowane. W obozach, w których miałem okazję pracować, bardzo dużą część tej społeczności stanowiły właśnie dzieci. Ta narracja skupiona tylko na mężczyznach, pokazywania ich sytuacji, ich problemów, całkowicie zniekształcała ten obraz, tą wizję tej sytuacji. Zarówno dzieci, jak i młodzi mężczyźni potrzebują tej pomocy i zasługują na naszą empatię w tej sytuacji. I wydaje mi się, że to jest też kolejny poziom odpowiedzialności właśnie za to, jak my tworzymy ten obraz konkretnego zjawiska. W przypadku właśnie migracji, uchodźstwa, my ją wciąż pokazujemy bardzo często newsowo. Wydarzyło się coś, zatonęła łódź, zginęło dużo ludzi i to zaczynamy o tym mówić. Pojawia się jakaś zmiana w polityce, więc znowu zaczynamy o tym mówić. W kategoriach newsowych. A to nie jest news. Migracja, uchodźstwo to nie jest news. To się dzieje każdego dnia. Od zawsze. Jest to jeden z najstarszych procesów społecznych, migracja. Tak naprawdę to zwykłe życie w pewnym sensie, ta codzienność migracji jest super ważna, żeby ją pokazać. Fotografowanie, które jest spokojne w pewnym sensie, czy pokazuje jakieś złożone procesy, jest dużo, dużo trudniejsze, ale tak niewiarygodnie ważne. Wydaje mi się, że powinniśmy próbować przynajmniej, bo nie zawsze się da, balansować pomiędzy tymi prostymi rozwiązaniami, między takim właśnie szybkim, interwencyjnym działaniem, a dłuższymi opowieściami. Czasem mamy przestrzeń i na szczęście jest coraz więcej, może wciąż są miejsca, gdzie można publikować długie opowieści, które pozwalają nam właśnie zrozumieć w szerszy sposób zagadnienie i gdzieś w nas wykrzesać może empatyczne myślenie.